Лепшых знішчылі, засталася шавер нішчая. Як вучыліся быць заможнымі, не рабуючы іншых. Глыбокая. У горадзе глыбокім штогод праходзіць вішнёвы фэст. Тутэйшая вуліца Садовая ніколі не пераймяноўвалася, а вішнёвая традыцыя бярэ пачатак у садах пры кляштарах кармелітаў і базыльянаў. У народзе глыбоцкія вішні называюць лапыровымі, хоць афіцыйна такога гатунку няма. Лапыровыя ад Балеслава Лапыра, які да вайны за польскім часам 15 гадоў займаў тут пасаду павятовага агранома. Але ці ведалі б мы гэтага чалавека, калі б не быў ён найперш беларускім адраджэнцам, прычым яшчэ на шаніўскага прызыву. Ягоныя шматлікія артыкулы па аграноміі можна сустрэць на старонках міжваенных заходнебеларускіх выданняў. Краязнаўца Уладзімір Скрабатун адмыслова ездзіў у Гданьск, каб пагаварыць пра Лапыра з ягоным сынам Уладзіславам. Ну, як казаў сын, ён пачуваўся пакліканы для абуджэння загукана ў беларускім народзе пачуцця нацыянальнай годнасці, гонару. Это сказаў сын. І гэта ўсё так сапраўды пацверджыцца ягонымі фактамі ягона жыццяпісу. Ён ездзіў па вёсках і вучыў сялянаў земляробству перадавым метадам. А паміма гэтага ён з вясковымі жанчынкамі арганізоўваў гурткі спеваў і танцаў беларускага фальклору, любіў гэтым займацца, і глыбокім мы тут ставілі спектаклі, дзеці ўдзельнічалі, і некаторыя нават палякі спрыяльна, польскія гэтыя ўжэннікі нават спрыяльна адносіліся да гэтага. Але гэта не падабалася польскаму ўраду. Ён быў у 44 гады за антыпольскую дзейнасць, і 44 гады яго адправілі, як сказаў сын, на эмерытуру, на пенсію. Лапыр вучыў народ не рабаваць панскія сядзібы, не ўчыняць рэвалюцыю, а працаваць сабе на карысць. Бо калі ў цябе ёсць нацыянальная годнасць і справа ў руках, ты не будзеш чапаць чужога. Такіх падзвіжнікаў у Беларусі было нямала, але і мала, як на ўвесь народ. Сядзіба Лапыра была непадалёк ад глыбокага каля вёскі Шуневічы. Гэтае месца пазнаецца па высокім дубе і некалькіх лістоўніцах. Яно насупраць новых гарадскіх могілак. Ганна Чарапкоўская Лапыра памятае выдатна. Шарабаі такія ёсць дзярэўні. Дык у іх усё лук не рос. Ага. Дык яны ўжо папрасілі яго, і ён пашоў да іх. І азяў нічога не рабіў, на язык зямлі. Азяў і пазнаў, вот тут садзіце лук. І тады ўжо шарабаідак ўжо прадавалі пастаянна на базары лук. Гэдак рос, во. Во быў аграном. З тых часоў у старых шарабаях адмыслоўцы па вырошчванню цыбулю, цыбулі, як у сапельні па вырошчванню капусты. І то ўсё ідзе ад Лапыра. У адной вёсцы цыбуля? Да. Ну, ён ездзіў, вот, браў у рот зямлю. Это, я говорю, это легенда. Это... Не надо было ему ничего, а на язык азяў земли и сказал, вот тут садите. Ну, он говорил по-белоруску, так? Говорил. Мы понимали все, не полячил. Не полячил? Нет. И вишни, и сливы, и яблоки. У него такие сорты были, что у деревни таких не было. И он еще заводил гэдык. А вы самі, калі былі маленькай, вы самі каштавалі тыя вішні ягоны? Не толькі гэтыя, да іх, маліны да каштавалі. Нават і выкопвалі, як ужо гэтыя бальшавікі прышлі, дык мы нават там у яго выдзіралі і дамоў садзілі, як яго ўжо не было. Гаспадара няма. Дом стаіць пусты, это вот пасля вайны. Ага. І людзі пашлі браць гэтыя саджанцы, так? Ну, дык там их надто и крепко и не брали, боялись. Мало что хозяина нет, так тут же это советы, боялись люди. Знешне, он был интеллигент, он был подобный на пана, он был на каю... Ну, на наставника. На наставника. Да, да. А пан, так он не панился крепко. Вот наставник, так похоже. Теперь же нет гэтких агрономов. Дзе ж яны цяпер? А гэтыя, што бегуны, гэтыя з іх агранома, як і з мяне. Я яшчэ, можа, болей панімаю, бо я работала на гэтай зямлі, усё знаю. А яго ні чырта ён не знаець. Камандуваеце, а што ён камандуваеце? Цэла нічога. Старая Ганна абураецца, што ў яе працоўным стажы не ўлічылі 2 гады працы падчас нямецкай акупацыі. Я і пры немцах наработалася. У цагельні была, у хрышках работала. 2 гады атрабіла, і пенсіі не даюць, не дабавілі нічога. Вот. А мне ўжо, знаеце, дзеткі, 91 год. Пры кім было страшней, пры бальшавіках ці пры немцах? І там баяліся, і там баяліся. Вот так да гэтай пары і баімся ўсё. Нам надо ўсяго баяцца. Самых лепшых знішчылі. Гэдак. Асталася шавер. Засталася? Шавер, нішчыя, нікчэмныя людзі. Гэткія, як я. Гэткія, вы паставаць. Не вучаныя, не дапекі, а добрых людзей яны ўбралі. Вось табе і нечаканая лінгвістычная знаходка. Шавер. Нікчэмныя людзі, але ж засталася не адна шавер. І ці не дзякуючы дзейнасці лапыра, па вайне ў глыбокім паўстала моладзевая падпольная арганізацыя «Саюз беларускіх патрыётаў». Пра яе мне нагадала глыбоцкая старажылка Яніна Хромова. Хударлявая, ветлівая полька, агранома лапыра памятае кепска, але колькасць беларускіх актывістаў яе не дзівіць. Актывістаў было паўно. У нас былі в той стороне дома, там у нас пацеранты жылі, іх вывезлі в Сібір. Там жылі у нас студэнты, которые учыліся, педучыліся. Іх арыставалі, тут прыходзілі. Вот так было. Это был, видать, союз белорусских патриотов была такая. Ну, патриоты некие, белорусские были патриоты они. За свою национальность боролись и за белорусов. Никого не трогали, ничего тут. А что их перечили, кто их там выдал, кто их знает. А много людей тогда арештовали? Ну, наверное, 2. А что и нарабил? Вроде листовки некие писали. Пані Яніна жыве па дарозе ў гарадскі раён Беразведча, дзе ў сценах колішняга базыльянскага кляштара цяпер месціцца папраўчая калонія асобага рэжыму, а пры першых саветах была турма НКВД. І першае, што зрабілі немцы, калі прыйшлі ў глыбокае, наладзілі экскурсію для цывільнага насельніцтва. Была на той экскурсіі і Яніна Хромова. Мы ж пры бальшавіках нічога не зналі там, што дзелаецца без разведчы. Только слышалі, што таго арыставалі. А когда они ушлі адсюда, тогда ўжо страшна было. Там целые ямы были, и что не закопанных даже. Я помню, как лежал молодой хлопец у свитера таком вязаным своим белым, и что наверху лежал совсем не засыпанный. Это был страх. Тут люди шли очередью в Беразведчы. И я с папой там была, я и сестренка там меньшая были мы. Ходили по тюрьме, там, где они ж были, все. Под костелом там коляска лежала такого. У нас тут был, как его фамилия забылся, он не мог ходить. Но он был в Стрельцах. Стрельцы были, тут такая организация. Ну так вот, и он там был, и его расставали. И вот его расстреляли, а коляска эта лежала под костелом там. Так вот так, шли люди, шли, потому что многие были арестованы и думали, может, найдут своих где. А мы ходили по кляштеру, поэтому, по коридорах. Ну и там видели, как стены были все в крови запрысканные. Значит, их там били. Ну и документы там валялись на полу, все это такое. Так вот так. И теперь она там продолжает, эта тюрьма. А костёл разобрали по кирпичу. И теперь следа его нет. Баляслава Лапыра першая хваля рэпрэсій абмінула, і наш герой паспеў папрацаваць у акупацыйнай адміністрацыі. Тыя часы ўспамінае 85-гадовы Пётр Альбінавіч Вярцінскі, былы сусед агранома. Ён, вы думаеце, яго ўдабрэнне даць усё, так удвайне у яго вырастала Лапыр. Ну і гэта... І быў гэта, як пры немцах, як быў вышым, як у рэспалкоме, ці як гэта. У акупацыйным райвыканкаме, да. Райвырабіў, так? Ну, да, у форме не хадзіў, нямецкай. А так, чалавек быў, душэўны чалавек. Ён харошы чалавек быў. Ён пісаў кнігі даже па-беларуску. Гэта кніга яго была беларуская, ніва, ці як, ты ж беларуская ж. Алфавіт не гэткі быў, там была лацінка, гэта цяпер кірыліца, па сельскіх гаспадарцах. І польскі власці быў, і нямецкі власці быў, толькі ў савецкі власці не дружыў. Лапыр гэта чалавек быў. Ён па-беларуску, ён даже у касцеле тады хацеў, каб па-беларуску было, а не дабіваўся. 90-гадовая Алена Сініца, маленькая усмешлівая жанчына, таксама жыла непадалёку ад лапыровай сядзібы. У размове яна выдае часам паэтычныя экспромты. Прыляцелі годзікі, як маладыя птушкі, а мы цяпер ужо старыя паўзаем, як лягушкі. Чалавек быў харошы, харошы чалавек, і ў нас бідната была, нас дзесяцеры дзяцей было. Дык гэта саме, ён нам дапамагаў даже, гэта Лапыр. Як возьмуць мяне туды ўжо да іх, дык я, хаця наеўшыся, смачна добра было. У мяне кніжачка даже была, што Лапыр беларуская ўсё. У Германію бралі мяне, дык я тады выручалі мяне, і я ў іх была тоже. А гэтая кніга ягоная, яна пра што была? Аграноміі па гэтай... Кажуць, ён нейкі цуды рабіў, ён мог кіслотнасць глебы вызначыць так вот на язык. І праўда, вога дако глядзеў, якая земля, дык мы швіяліся, рабяты, што, кажам, во, гэткі пан зямлю каштуюць. Ого, дако, дык вот як і цяпер помню, гэткі пан зямлю пальцамі каштуюць. Алена таксама была ў чэрвені 41-га ў Беразведчы, і ёй таксама ёсць што ўзгадаць пра подзвігі сталіністаў. Я сама хадзіла, а нас сабралася многа маладзёжай пашлі. Прышлі туды, а тады як прышлі немцы, усе ў смех адразу. Ну хадзіце, паглядзіце, там што гэтае нарабілі вашы таварышы, бога дако, таварышы. Ну і мы тады гэтак хадзілі па калідоры, нас чатырох дзяўчын было, дык немцы смяюцца. А іш вы, кажаце, адважныя, што ходзіце ўсюды. Дык па калідоры, па гэтым ящыкі, і рук падразаных было, гэтак і пальцы, і вушы ящыкі гэтыя стаяць. Дык каб на цяперсні, дык я б ужо і не выдзіржала цэта. А тады глядзім, дык толькі мароз пад скуры. А тады як павялі на кухню, у кухні ў гэтай вялікі кацёл, і ў гэтым катле гэта нага конская і з капытом, жалезны гэта ўсё. О, кажуць, вашы таварышы, што нарабілі. Ну і калі касцёла, там тры ямы таксама былі. І ў гэтых ямах яны важнейшых людзей душылі, як прышлі рускія. Дык там тры ямы гэтыя і вісельніцы, гэтыя таксама балтаюцца ўсе вісельніцы. І людзей наехаўшы, каторыя сваіх разбіраюць, чорныя гэтыя трупы гэткія, а каторых там абкідалі ўсё, без крыві ўсе гэтыя чорныя гэткія. А в адным месцы замураваны такі мужчыны, вот, извініце, што я гэтак ужо скажу, гэтка віду, рукі па швам папусціўшы і замуравана, і труп стаіць гэткі у гэтым у сценце. Дык гэтак кранулі, ўжо труп стаіць, гэта ж сягоння жывога замуроўлівалі. І вообще тады самых важнейшых людзей душылі. Дык мы хоць бедныя былі, але ўжо каб не прыйшлі немцы, дык задавілі б і нас, і нас ужо не было. А так яшчэ будзяемся. Пра тое, дзе падзеўся Баляслаў Лапыр, мне распавёў Уладзімір Скрабатун. Немцы накіравалі яго працаваць па спецыяльнасці на востраў Ругін, які ў 45-м акупавала чырвоная армія. Лапыр разам з сям'ёй быў вывезены ў савецкую Беларусь у слонімскі лагер і аднойчы не вярнуўся з допыту. Ён не асуджаны, таму і не рэабілітаваны. Ён знік назаўжды ў калідорах НКВД, але застаўся ў памяці тых, хто выжыў, у вобразе настаўніка, які дапамагаў зямлі радзіць, а людзям заставацца людзьмі. І самыя смачныя вішні на Глыбоччыне заўжды будуць лапыровымі.